Jack London. Korkunç Solomonlar. Seslendiren Akın Altan. Solomon Adaları'nın belalı bir yer olduğunu kimse inkar etmez. Öte yandan, dünyada oradan daha kötü yerler de var. Ama hayatın ve insanların sert yüzünü esaslı olarak tanımayan biri için, Solomonlar gerçekten de korkunç olabilir. Hummanın ve dizanterinin kol gezdiği, iğrenç deri hastalıklarının kaynadığı, havanın her gözeneği, kesiği veya sıyrığı acıtan bir zehirle dolu olduğu ve kötü huylu yaralar açtığı doğrudur. Ve orada ölümden kurtulan pek çok sağlam adam ülkesine enkaz halinde döner. İnsan etinin Solomon yerlilerinin iştahını kabarttığı ve yerlilerin insan kafaları biriktirmeye hevesli vahşiler oldukları da doğrudur. Centilmenlikten anladıkları, kendilerine sırtı dönük bir adamı yakalayıp, beyniyle omurgasını ense kökünden ayıracak kurnaz bir savaş baltası darbesiyle öldürmektir. Hatta Malaita gibi bazı adalarda toplumsal ilişkilerin öldürülen adam sayısına göre belirlendiği de doğrudur. Kafalar birer değişim aracıdır ve beyaz kafalar ayrıca değerlidir. Genellikle bir düzine köy büyük bir ödül koyar ve bu ödül, cesur bir savaşçı çıkıp da beyaz bir adamın taze, kanlı kafasını sunup ödülü talep edene kadar her ay artırılır. Yukarıda anlatılanların hepsi doğrudur ama yine de Solomonlar'da uzun yıllar yaşamış ve oradan ayrıldığında Solomonlara özlem duyan beyaz adamlar da vardır. Bir adamın Solomonlar'da yaşaması için sadece dikkatli ve şanslı olması gerekir. Tabii bir de iyi bir soydan gelmesi. Kaçınılmaz beyaz adamın alameti farikası ruhuna damgalanmış olmalıdır. Gerçekten de kaçınılmaz olmalıdır. Eşitsizliklere karşı kayıtsız, kendinden son derece memnun olması, her Allah'ın günü bir beyazın binlerce zenciden çok daha iyi olduğuna kendini inandıracak kadar ırkıyla övünmesi ve bir pazar günü 2000 zenciyi ortadan kaldırabilmesi gerekir. Çünkü beyaz adamı kaçınılmaz kılan özellikler bunlardır. Bir şey daha var. Kaçınılmaz olmak isteyen beyaz adam sadece daha aşağı türleri hor görüp kendini üstün tutmakla kalmaz. Böyle bir adamın fazla hayal gücü de olmamalıdır. Siyahların, sarıların ve esmerlerin hislerini, geleneklerini, zihinsel süreçlerini de anlamamalıdır. Çünkü beyaz ırk dünyadaki asil yolunu bu şekilde tamamlamamıştır. Bird Arkwright kaçınılmaz değildi. Çok duyarlıydı. Kumaşı çok ince dokunmuştu ve çok fazla hayal gücü vardı. Dünya ona fazla geliyordu. Çevresindekilerle ancak onların duyabileceği kadar yüksek bir sesle konuşurdu. Bu yüzden de dünyada gideceği en son yer Solomonlardı. Solomonlara kalmak için gitmemişti zaten. Bineceği vapurlar arasında 5 haftalık bir konaklamanın, varlığının tellerini titreten o ilkel çağrıyı tatmin edeceğine karar vermişti. En azından başka bir şekilde ifade etmiş olsa da Makembo'daki kadın turistlere bunları söyledi. Kadınlarsa ona bir kahramanmışçasına hayranlık duydular. Çünkü Solomonlardan geçen vapurun güvenli güvertesinden başka bir şey bilmiyorlardı. Yolculukta kadınların farkına varmadığı bir adam daha vardı. Ufak tefek, buruş buruş bir adamdı. Kurumuş yüzü maun rengiydi. Yolcu listesindeki adı önemsizdi ama öteki adı olan Kaptan Malu, zencilerin büyü yapmak ve yaramaz çocukları korkutmak için yeni Hanover'dan yeni Hebritlere kadar her yerde kullandıkları bir attı. Vahşileri ve vahşiliği düzene sokmuş, hummadan, cefadan, Snyder tüfeklerin patlamalarından ve kahyaların kamçısından zorlukla elde ettiği böjdemer, sandal ağacı, inci kabuğu, kaplumbağa kabuğu, hurma kozalağı, kurutulmuş Hindistan cevizi, otlak, alışveriş yerleri ve çiftlikler 5 milyon dolar ediyordu. Kaptan Malu'nun kırık küçük parmağı bile Bird Arkwright'ın tamamından çok daha kaçınılmazdı. Ama o zamanlar kadın turistlerin dış görünüş dışında değerlendirebilecekleri bir şey yoktu ve Birdie de kesinlikle yakışıklı bir adamdı. Birdie, sigara odasında Kaptan Malu ile konuştu. Ona Solomonlardaki kızıl kana boyanmış hayatı görmek istediğini söyledi. Kaptan Malu, bunun tutkulu ve yüce bir istek olduğunu belirtti. Kaptan, birkaç gün sonra kendisine 44 kalibrelik otomatik bir silah göstermekte ısrar eden genç maceraperestle ilgilenmeye başladı. Birdie, mekanizmayı anlattı ve dolu şarjörü boş kabzaya kadar çekerek gösterdi. ''Çok basit,'' dedi. Dış namluyu iç namlunun içine sürdü. ''Bu, şarjörü doldurur ve horozu çeker. Görüyorsunuz ya.'' Sonra yapmam gereken tek şey tetiği en hızlı biçimde 8 kere çekmek. Bu güvenlik kilidini görüyorsunuz ya. En çok bu hoşuma gidiyor. Güvenli. Kesinlikle mükemmel. Şarjörü kaydırdı. Nedenli güvenli olduğunu görüyorsunuz. Silahı elinde tutarken silahın ağzını Kaptan Malu'nun karnına doğrulttu. Kaptan Malu, kayıtsızca mavi gözleriyle silaha baktı. ''Rica etsem, silahı başka bir yere doğrultur musunuz?'' diye sordu. ''Tamamen güvendesiniz.'' diye Birdy ona güvence verdi. ''Şarjörü geri çektim. Şimdi dolu değil, biliyorsunuz.'' ''Bir silah her zaman doludur.'' ''Ama bu değil.'' ''Onu olduğu gibi başka bir yöne çevirin.'' Kaptan Malu'nun sesi metalik ve kısıktı. Ama silahın ağzı kendisinden uzağa başka bir yöne çekilene dek gözlerini ondan ayırmadı. ''$5'a bahse girerim ki dolu değil.'' dedi Birdy samimi bir şekilde. Ötekisi başını salladı. ''Öyleyse size göstereyim.'' Birdy silahın ağzını tetiği çekme niyetiyle kendi şakağına dayadı. ''Bir saniye.'' dedi Kaptan Malu yavaşça, elini uzattı. ''Bir bakayım şuna.'' Silahı denize doğrultup tetiği çekti. Güvertenin kenarına sıcak ve dumanlar tüten boş bir kovan fırlatan mekanizmanın sert tıklamasının hemen ardından büyük bir patlama duyuldu. Birdy'nin şaşkınlıktan ağzı açık kaldı. ''Namluyu bir kere geri sürdüm, değil mi?'' dedi. ''Benim aptallığım, kabul ediyorum.'' Ruhsuzca güldü ve bir sandalyeye oturdu. Kanı çekilmişti yüzünden. Gözlerinin altında mor halkalar görünüyordu. Elleri titriyor, sigarayı bir türlü ağzına götüremiyordu. Dünya ona fazla geliyordu ve kendisini güvertede beyni parçalanmış bir halde görüyordu. ''Gerçekten,'' dedi. ''Gerçekten de...'' ''Güzel bir silah,'' dedi Kaptan Malu silahı ona geri verirken. Şube müdürü de Makembo'daydı. Sidney'den dönüyordu. Onun verdiği izinle bir misyoneri bırakmak üzere gemi Ugi'de durdu. Arla adındaki iki direkli yelkenli ve Kaptan Hansen de oradaydı. Arla, Kaptan Malu'nun sahip olduğu pek çok tekneden biriydi. Ve Kaptan Malu'nun teklifi üzerine Birdy, Arla ile Malayita kıyısında 4 günlük bir seyahate çıktı. Çalışacak adam toplanacaktı bu yolculukta. Ondan sonra Arla, Birdy'yi bir haftalığına Remin çiftliğine, burası da Kaptan Malu'nundu, bırakacaktı. Oradan da hükümet merkezinin bulunduğu Tulagi'ye gidip burada şube müdürünün misafiri olacaktı. Bunun dışında Kaptan Malu 2 şey söyledi. Bunları da belirttikten sonra bu hikayede Kaptan Malu'dan söz etmeyeceğiz. Biri Kaptan Hansen'a, ötekisi de Bay Harrywell'e yapılan ricalardı. Her ikisi de aynı anlama geliyordu. Demem o ki, Kaptan Mula, onlardan Bay Bertram Arkwright'a Solomonlardaki hayatın zorluğunu ve kan kırmızı rengini göstermelerini istemişti. Üstelik Bay Arkwright'ın yaşayacağı görkemli bir deneyim karşılığında Kaptan Malu'nun bir sandık İskoç viskisi göndereceği söyleniyordu. Aslında Swords hep dik kapalıydı. Görüyorsunuz ya, teknedeki tayfadan 4 kişiyi alıp Tulagi'ye, onları kırbaç cezası vermeye gitti. Resmi olarak yani. Sonra da onlarla bir filikada geri döndü. Fırtına vardı ve filika biraz ötede alabora oldu. Swords boğulan tek kişiydi. Bu elbette bir kazaydı. ''Öyle mi? Gerçekten mi?'' diye sordu Birdy. Pek ilgilenmemişti. Dümendeki siyah adama bakıyordu dikkatle. Ugi geride kalmıştı ve Arla İmbat'la Malayita'nın ağaçlık alanlarına doğru kayıp gidiyordu. Birdy'nin bu derece dikkatini çeken dümenci burnuna büyükçe bir çivi geçirmişti. Boynunda bir dizi pantolon düğmesi vardı. Kulaklarındaki deliklerde bir konserve açacağı, bir diş fırçasının kırık sapı, toprak bir pipo, bir çalar saatin pirinç dişlisi ve çok sayıda Winchester tüfeği kovanı vardı. Göğsünde boynuna asılmış bir porselen bir tabağın yarısı vardı. Onun gibi süslenmiş 40 kadar siyah güvertede dolanıyordu. Bunların 15'i geminin tayfası, geri kalanlar da yeni işe girecek adamlardı. ''Tabii ki kazaydı,'' dedi Arla'nın ikinci kaptanı Jacobs. Ufak tefek, kara gözlü bir adamdı. Denizciden çok öğretmene benziyordu. Johnny Bedip de neredeyse benzer bir kazaya kurban gidiyordu. Çok sayıda adamı kırbaç cezasından geri getiriyordu tekne alabora edildiğinde. Ama onlar kadar iyi yüzebiliyordu. Adamlardan 2 tanesi boğuldu. Yarım kayık oturağı ve bir revolver kullanmıştı. Elbette bu bir kazaydı. ''Kazalar oldukça yaygın,'' diye fikrini söyledi kaptan. ''Dümendeki adamı görüyor musunuz Bay Arkwright? O bir yamyam. 6 ay önce o ve tayfanın geri kalanı, Arla'nın o zamanki kaptanını boğdular. Burada, güvertede yaptılar bunu. Mizana direğinin arkasında.'' ''Güverte berbat bir durumdaydı,'' dedi ikinci kaptan. ''Doğru mu anladım?'' diye söze başladı Birdy. ''Evet, tam da öyle oldu. dedi Kaptan Hanson. Kazayla boğuldu. Peki ya güvertede? Tahmininiz doğru. Size söylemekte bir sakınca görmüyorum. Size güveniyorum. Balta kullandılar. Şu an gemideki tayfa mı yaptı bunu? Kaptan Hanson başıyla onayladı. Öteki kaptan çok dikkatsizdi, diye açıkladı ikinci kaptan. Darbeyi aldığında sırtı onlara dönüktü. Burada kendimizi gösteremiyoruz, diye şikayet etti kaptan. Hükümet her seferinde zincirleri koruyor beyazlara karşı. İlk ateş eden siz olamıyorsunuz. Önce zincirin ateş etmesi gerek. Yoksa hükümet bunu cinayet sayıyor ve sizi Fiji'ye gönderiyorlar. Bu yüzden çok fazla boğulma kazası var. Akşam yemeği başlayacaktı. Birdy ve kaptan aşağı indiler. İkinci kaptan güvertede nöbete kaldı. O kara şeytana, Aoki'ye dikkat et, diye uyardı kaptan giderken. Son günlerde bakışlarını pek beğenmiyorum. Tamamdır, dedi ikinci kaptan. Yemeğin bir kısmı bitmişti. Kaptan, İskoç reislerini nasıl ortadan kaldırdığını anlatıyordu. Hikayesinin ortasındaydı. Ya, diyordu. Kıyıdaki en iyi tekneydi. Ama tiramola edemediğinde mercan kayalıklarına vurmadan önce kanolar hücum etti. 5 beyaz adam, Santa Cruz ve Samoalılardan oluşan 20 kişilik bir mürettebat vardı. Sadece yük memuru kaçtı. Üstelik yeni işe aldığımız 60 adam da teknedeydi. Hepsi kaykaya edildi. Kaykayı ne mi? Affedersiniz, hepsini yediler demek istiyorum. Sonra bir de James Edwards vardı. Yaman bir adamdı. Tam bu sırada güvertedeki ikinci kaptandan sıkı bir küfür ve vahşi çığlıklar duyuldu. Bir revolver 3 kere ateş aldı, sonra da biri gürültüyle suya düştü. Kaptan Hanson anında güverte yoluna sıçramıştı. Yerinden kalkar kalkmaz revolverını çeken kaptanın görüntüsü Birdy'nin ağzını açık bırakmıştı. Birdy sakınarak yukarı çıktı. Güverte yoluna çıkan kapı ağzından başını uzatırken duraksadı. Ama hiçbir şey olmadı. İkinci kaptan heyecandan titriyordu. Revolveri elindeydi. Bir kere irkilip etrafı hoplayıp zıpladı. Sanki arkasında ona zarar verecek bir şey vardı. ''Yerlilerden biri denize düştü.'' dedi. Tuhaf, gergin bir ses tonuyla. ''Yüzemedi.'' ''Kimdi?'' diye sordu kaptan. ''Aoki.'' ''Ama siz de biliyorsunuz.'' ''Ateş edildiğini duydum.'' dedi Birdy sabırsızlıktan titreyerek. Maceranın kokusunu almıştı. Bereket versin ki macera sona ermişti. İkinci kaptan üstüne yürüdü öfkeyle. ''Bu yalan. Hiç ateş edilmedi burada. Zenci denize düştü.'' dedi. Kaptan Hanson kıpırtısız donuk gözleriyle Birdy'ye baktı. ''Ben sandım ki.'' diye konuşmaya başlamıştı Birdy. ''Ateş mi edildi?'' dedi Kaptan Hanson sersem sersem. ''Siz... ''Hiç ateş edildiğini duydunuz mu Bay Jacobs?'' ''Tek bir el bile ateş edilmedi.'' diye cevap verdi Bay Jacobs. Kaptan misafirine zafer kazanmışçasına bakıp şöyle dedi. ''Bunun bir kaza olduğu apaçık. Hadi Bay Arkwright, aşağı inip yemeğimizi bitirelim.'' Birdy o geceyi kaptanın kamerasında geçirdi. Ana kameranın haricinde özel bir kameraydı bu. Ön taraftaki bölme dik duran tüfeklerle donatılmıştı. Ranzanın üstünde 3 tüfek daha vardı. Ranzanın altında da büyük bir çekmece vardı. Açınca içinin mühimmat, dinamit ve çok sayıda fünye kutusuyla dolu olduğunu gördü. Karşı taraftaki çekyatta yatmayı tercih etti. Küçük masanın üzerinde Arla'nın seyir defteri dikkat çekecek biçimde duruyordu. Birdy bunun Kaptan Malu tarafından özel olarak kendisi için hazırlandığını bilmiyordu ve defterden 21 Eylül'de gemi mürettebatının denize düşüp boğulduğunu okudu. Satır aralarını okudukça daha da çok şey anladı. Arla'nın filikasının Su'u'da nasıl pusuya düşürülüp 3 adamını yitirdiğini, kaptanın Fui'de teknenin mürettebatınca satın alınan insan etini mutfakta pişiren aşçıyı nasıl keşfettiğini, işaret verirken kazara ateş alan dinamitlerin bir diğer teknenin mürettebatını nasıl öldürdüğünü, gece baskınlarını, iki şafak arasında terk edilen limanları, ormanda yaşayanların Hindistan sakız ağacı bataklıklarında yaptığı saldırıları ve deniz adamlarının daha geniş boğazlarda yaptıkları saldırıları okudu. Yeknesak karşısına çıkan bir diğer şey de dizanteri sebebiyle ölümdü. Arla'da iki beyaz adamın kendisi gibi iki misafirin de bu sebepten öldüğünü dehşetle fark etti. ''Sanırım farkındasınız, dedi Birdy bir sonraki gün Kaptan Hanson'a. Seyir defterinize göz gezdiriyorum. Seyir defteri ortalıkta bırakıldığı için kaptanın canı sıkıldı. Bütün o dizanteri, biliyorsunuz, tıpkı kazayla boğulmalar gibi saçmalık, diye devam etti Birdy. Dizanteri aslında neyin yerine geçiyor? Kaptan misafirinin basiretine açıkça hayran oldu. Öfkeli biçimde inkar etmeye hazırlandı ama sonra bir anda incelikle teslim oldu. Görüyorsunuz Bay Arkwright, işler böyle. Bu adalar adları kadar kötüdür. Her geçen gün beyaz adamları işe almak zorlaşıyor. Bir adamın öldürüldüğünü farz edin. Şirket başka bir adamın işi kabul etmesi için çok daha fazla para ödemek zorunda kalıyor. Ama bir adam hastalıktan ölürse sorun olmuyor. Yeni gelenler hastalığı pek umursamaz. Ama iş öldürülmeye gelince dururlar. Arla'nın kaptanının dizanteriden öldüğünü sanıyordum onun yerini aldığımda. Ama artık çok geçti. Çoktan sözleşmeyi imzalamıştım. Üstelik, dedi Bay Jacobs, bütünüyle bakıldığında çok fazla kaza eseri boğulma vakası var. Hiç gerçekçi değil. Bu hükümetin hatası. Beyaz bir adamın kendini zencilere karşı savunma şansı yok. Öyle ya. Princess adlı gemiye ve o Amerikalı ikinci kaptanın başına gelenler var bir kere, diye başladı kaptan anlatmaya. Gemide 5 beyaz adamla bir hükümet görevlisi vardı. Kaptan, hükümet görevlisi ve yük memuru 2 plikayla kıyıya çıkmışlardı. Hepsi öldürüldü. İkinci kaptanla Lostromo, Samoalı ve Tongalı adamlardan oluşan 15 kişilik mürettebatla birlikte gemideydi. Kıyıdan kalabalık bir zenci güruhu çıktı. İkinci kaptanın ilk fark ettiği şey, Lostromo'nun ve mürettebatın daha ilk saldırıda öldürüldüğüydü. İkinci kaptan 3 fişekliği ve ikinci Winchester tüfeği kaptığı gibi kurcataya tırmandı. Oradan tek kurtulan oydu ve delirdiği için onu suçlayamazsınız. Tüfeklerden önce birini ısınıp da tutamayacak hale gelene dek pompaladı. Sonra da ötekini. Güverte orada bulunan zincirlerden kapkaraydı. Hepsini temizledi. Küpeşteden atlarlarken ve olabildiğince çabuk küreklerine asılırken öldürdü onları. Sonra denize atlayıp yüzmeye başladılar ve delirdiği için yarım düzine adamı daha öldürdü. Peki bunun karşılığında ne aldı? Fiji'de 7 yıl, diye söylendi kaptan. Hükümet, adamlar denize atladıktan sonra ateş etmesine haksız buldu, diye açıkladı kaptan. Şimdi bu yüzden dizanteriden ölüyorlar, diye ekledi ikinci kaptan. Moda olsa gerek, dedi Birdy. Yolculuğun sona ermesini istedi derinden. Daha sonra gün içinde kendisine yamyam olarak tanıtılan siyahla konuştu. Adı Sumasa'ydı. Queensland çiftliğinde 3 yıl çalışmıştı. Samoa'ya, Fiji'ye ve Sydney'e gitmişti. Yeni Britanya, Yeni İrlanda, Yeni Gine ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na giden ıskunalarda tayfa olarak çalışıyordu. Üstelik şakacı biriydi. Kaptanın bir davranışıyla dalga bile geçmişti. Çok adam yemişti. Bu doğruydu. Daha sonra gün içinde kendisine yamyam olarak tanıtılan siyahla konuştu. Adı Sumasa'ydı. Queensland çiftliğinde 3 yıl çalışmıştı. Samoa'ya, Fiji'ye ve Sydney'e gitmişti. Yeni Britanya, Yeni İrlanda, Yeni Gine ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na giden uskunalarda tayfa olarak çalışıyordu. Üstelik şakacı biriydi. Kaptanın bir davranışıyla dalga bile geçmişti. Çok adam yemişti. Bu doğruydu. Kaç tane mi? Sayısını hatırlamıyordu. Beyaz adamlar da yemişti. Hasta olmadıkları sürece onların da tadı iyiydi. Bir keresinde hasta birini yemişti. Aman! Diye bağırdı anıları gözünün önüne gelince. Onun yüzünden çok hasta oldum. Midem çok ağrıdı. Birdy ürperdi ve kafaları sordu. Sumasa'yı kıyıya pek çok kafa saklamıştı. İyi durumdaydılar. Güneşte kurutulmuş ve tütsülenmişlerdi. İşlerinden bir tanesi bir ıskunanın kaptanıydı. Uzun favorileri vardı. Bunu 2 sterline satardı. Siyahların kafalarını 1 sterline satıyordu. Elinde kötü durumda birkaç siyah çocuk kafası da vardı. Onları da tanesi 10 şiline bırakırdı. 5 dakika sonra Birdy, kendini güverte yoluna açılan kapı ağzında otururken buldu. Yanındaki yerlinin korkunç bir deri hastalığı vardı. Oradan ayrıldı ve sorusu üzerine cüzamlı olduğunu söyledi. Aceleyle aşağı indi ve antiseptik sabunla yıkandı. Gün içinde antiseptikle pek çok kez yıkandı. Çünkü gemideki her yerlinin öyle ya da böyle kötü huylu yaraları vardı. Arla, Hindistan sakız ağacı bataklığının içinde demirleyebileceği bir yere yaklaştıkça küpeştesinin etrafına çift kat dikenli tel çekildi. Bu önemli bir şeye benziyordu. Birdie kıyıda mızraklar, oklar, yaylar ve Snyder tüfeklerle dolu kanoları görünce yolculuğun cidden sona ermesini istedi. O akşam yerliler gün batımında gemiden ayrılmaya aheste davranıyorlardı. İkinci kaptan kıyıya çıkmalarını emrettiğinde birkaç tanesi ikinci kaptana şöyle bir baktı. ''Boş ver, ben onları yola getiririm.'' dedi kaptan Hansen aşağı inerken. Geri geldiğinde Birdie'ye oltaya geçirilmiş bir dinamit gösterdi. Şunu söylemek gerekir ki, ucunda bir parça zararsız fitille kağıda sarılı bir şişedeki eter ve kloroform çözeltisi herkesi kandırabilir. Birdie'yi de kandırdı, yerlileri de. Kaptan Hansen fitili ateşleyip balığı yerlilerden birinin peştemaline sallandırınca, o yerli kıyıya çıkmak için öyle bir istekle doldu taştı ki, peştemalini çıkarıp atmayı bile unuttu. Yerinden fırladı. Fitil arkasında cızırdıyordu. Yoluna çıkan yerliler, dikenli tellerin üstünden suya atlıyorlardı. Birdie dehşete düşmüştü. Kaptan Hansen da. Her biri için önceden 30 şilin ödediği ve yeni işe aldığı 25 adamı unutmuştu. Onlar da ötekiler gibi denize atladı ve cızırdayan şişeyi sürükleyen adam da peşlerinden aynı yolu izledi. Birdie şişenin patladığını görmedi ama ikinci kaptanın kimsenin zarar görmeyeceği kış tarafta uygun bir yerde gerçek bir dinamit ateşlediğini gördü. Bahriyeli mahkemesinde bir zencinin parçalara ayrıldığına yemin edebilirdi. Yeni işe alınan 25 adamın kaçması Arla'ya 40 sterline mal olmuştu ve ormana kaçtıkları için de onları bulmanın imkanı yoktu. Kaptan ve ikinci kaptan acılarını soğuk çay içerek dindirmeye karar verdi. Soğuk çay viski şişelerindeydi. Bu yüzden Birdie silip süpürdükleri şeyin soğuk çay olduğundan habersizdi. Bütün bildiği iki adamın çok sarhoş olduğu ve patlatılan zencinin dizanteriden mi yoksa kazara boğularak mı öldüğünü söyleyeceklerini uzun uzadıya ikna edici bir şekilde tartıştıklarıydı. Sızdıklarında geriye kalan tek beyaz adam kendisi oluyordu ve kıyıdan gelecek bir saldırıdan veya mürettebatın ayaklanmasından korktuğu için şafak sökene dek nöbet tutuyordu. Arla kıyıda 3 gün daha geçirdi. 3 gece daha kaptanla ikinci kaptan deliler gibi soğuk çayı içip nöbeti Birdie'ye bıraktılar. Ona güvenebileceklerini biliyorlardı. Birdie de hayatta kalırsa onların sarhoş olduklarını kaptan Malu'ya söyleyeceğinden emindi. Sonra Arla Guadalcanar'daki Remin çiftliğinde demir attı ve Birdie kıyıya ayak bastığında rahat bir nefes aldı, müdürle tokalaştı. Bay Harrywell onu bekliyordu. ''Bazı dostlarımızın moralini bozuk görürseniz telaşlanmayın.'' dedi Bay Harrywell onu kenara çekerek. ''Bir isyan çıkmasından söz ediliyor. İki ya da üç şüpheli işaret de var bu yönde. Kabul ediyorum ama bence bunlar saçmalık.'' ''Çiftlikte kaç siyah var?'' diye sordu Birdie sıkıntıyla. ''Şimdilik 400 kişi çalıştırıyoruz.'' diye yanıtladı Bay Harrywell neşeyle. ''Ama biz üçümüz sizinle birlikte, tabii Arla'nın kaptanı ve ikinci kaptanı da olursa kolayca hepsinin hakkından geliriz.'' Birdie, ambarcı McTavish ile tanıştı. Adam kendini tanıtmaya pek gerek görmedi. Çünkü istifasını vermekle meşguldü. ''Ben evli bir adam olduğum için burada daha fazla kalamam Bay Harrywell. Felaket yaklaşıyor, bu apaçık. Zenciler isyan edecek.'' ''Başka bir Hohona dehşeti yaşanacak burada.'' ''Hohona dehşeti de ne?'' diye sordu Birdie ambarcı ayın sonuna dek çiftlikte kalmaya ikna edildikten sonra. ''Isabel'deki Hohona çiftliğinden bahsediyor.'' dedi müdür. ''Zenciler kıyıda 5 beyazı öldürdüler. Huskuna'yı ele geçirip kaptanla ikinci kaptanı öldürdüler ve Malaita'ya kaçtılar. Ama Hohona'da dikkatsiz olduklarını hep söylerim. Bizi burada gafil avlayamazlar. Gelin Bay Arkwright, verandadan manzaramızı görün.'' Birdie, Tulagi'ye şube müdürünün evine nasıl gideceğini düşünmekle meşguldü. Bu yüzden manzarayla pek fazla ilgilenmedi. Çok yakınında, arkasında bir tüfek patladığında da hala düşünüyordu. Bu sırada Bay Harrywell onu içeri öyle bir çekti ki az daha kolu çıkıyordu. ''Kıl payı kurtuldun koca adam,'' dedi müdür, yaralanıp yaralanmadığına bakarken. ''Ne kadar özür dilesem az ama güpegündüz böyle bir şey olacağını tahmin edemezdim.'' Birdie'nin rengi atmaya başlamıştı. ''Öteki müdürü öyle öldürdüler,'' diye açıkladı McTavish tenezzül edip. ''Çok iyi bir adamdı. Beyni patladı verandada. Merdivenlerle kapı arasındaki koyu lekeyi fark ettiniz, değil mi?'' Birdie, Bay Harrywell'in kendisi için hazırladığı kokteyli içmeye hazırlanıyordu ki, içeriye üstünde binici pantolonu ve donaklar olan bir adam girdi. ''Bu sefer ne oldu?'' diye sordu yeni gelenin yüzüne baktıktan sonra. Nehir mi kabardı yine? Boş ver nehri. Mesele zenciler. Bambuların arasından çıktılar. 12 ayak ötemde ya var ya yoklardı. Bana ateş ettiler. Elinde bir Snyder vardı. Alçaktan ateş etti. O Snyder tüfeği nereden aldığını bilmek istiyorum. Affedersiniz. Tanıştığımıza memnun oldum Bay Arkwright. Bay Brown benim yardımcım, diye açıkladı Bay Harrywell. Hadi şimdi bir şeyler içelim. Ama o Snyder tüfeği nereden buldu, diye üsteledi Bay Brown. O silahları binada tutmaya hep karşı çıkmışımdır. Hala oradalar, dedi Bay Harrywell kızgınlıkla. Bay Brown şüpheyle gülümsedi. Gel de bak, dedi müdür. Birdie ofise giden kafileye katıldı. Bay Harrywell tozlu bir köşedeki büyük sandığı gösterdi zafer kazanmışçasına. Pekala, o zaman Snyder tüfeği nereden buldu o dilenci? Diye ısrar etti Bay Brown. O sırada McTavish sandığı kucakladı. Müdür kapağı açtı. Sandık boştu. Birbirlerine korkunç bir sessizlik içinde baktılar. Harrywell bitkin bir halde yere çöktü. McVeigh bir küfür salladı. Hep söylemişimdir, uşaklara güvenilmez. Durum ciddi görünüyor, diye kabul etti Harrywell. Ama çabucak üstesinden geliriz. Kana susamış zencilerin biraz sarsılmaya ihtiyaçları var. Beyler, akşam yemeğine gelirken tüfeklerinizi de yanınızda getirin. Ve Bay Brown, siz de lütfen 40-50 dinamit hazırlayın. Fitilleri kısa tutun. Onlara derslerini vereceğiz. Beyler, şimdi yemek vakti. Birdie, körülü pilavdan nefret ederdi. Bu yüzden cazip görünen omletten yedi sadece. Harrywell, omletten yemeye başladığında Birdie neredeyse tabağındakini bitirmek üzereydi. Bir lokma aldı ve gürültüyle tükürdü. ''Bu ikinci defadır oluyor,'' dedi McTavish uğursuzca. Harrywell hala boğazını temizleyip tükürüyordu. ''Ne ikinci defadır oluyor?'' diye sordu Birdie. ''Zehir, aşçı asılacak,'' oldu aldığı cevap. ''Cape Marsh'taki muhasebeci böyle ölmüştü,'' dedi Brown. ''Korkunç bir şekilde öldü. Jesse de çığlıklarının 3 mil öteden duyulduğunu söylüyorlardı. Onu zincire vuracağım.'' dedi Harrywell tükürerek. Neyse ki zamanında fark ettik. Birdie felç geçirmiş gibiydi. Kımıldamıyordu. Beti benze atmıştı. Konuşmaya çalıştı ama ağzından sadece ilgisiz bir ses çıktı. Herkes endişeyle ona bakıyordu. ''Sakın söyleme, sakın söyleme!'' diye feryat etti McTavish gergin bir sesle. ''Yedim, hem de çok yedim. Tam bir tabak!'' diye aniden su yüzüne çıkıp nefes alan bir dalgıç gibi patladı Birdie. Korkunç sessizlik yarım dakika daha sürdü. Başına geleceği orada oturanların gözlerinde görebiliyordu. ''Belki de zehir değildi,'' dedi Harrywell sıkıntıyla. ''Aşçıyı çağırın,'' dedi Brown. Aşçı içeri geldi. Sırıtan siyah bir gençti. Burnunda çivi, kulağında da tıpa vardı. ''İşte buradasın, Vivi. Bu ne?'' diye bağırdı Harrywell suçlarcasına tabağı göstererek. Vivi doğal olarak korkmuş ve utanmıştı. ''Sizin akşam yemeğiniz efendim,'' diye mırıldandı özür dilercesine. ''Tadına baktırın,'' diye önerdi McTavish. ''Anlamanın tek yolu bu.'' Harrywell omletten bir kaşık aldı ve aşçının üstüne atladı. Adam telaşla kaçtı. ''Bu her şeyi açığa çıkarıyor,'' diye vakurca bildirdi Brown. ''Yemeyecek.'' ''Bay Brown, rica etsem aşçıyı zincire vurur musunuz?'' dedi Harrywell neşeyle Birdie'ye dönerek. ''İçin rahat olsun koca adam.'' ''Şube müdürü onunla ilgilenir. Hem ölürsen onun asılacağından emin olabilirsin. Bunu hükümetin yapmasını bekleme.'' diye itiraz etti McTavish. ''Ama beyler, beyler!'' diye bağırdı Birdie. ''Biraz da beni düşünün.'' Harrywell acıyan bir ifadeyle omuzlarını silkti. ''Kusura bakma koca adam. Ama bu yerli bir zehir. Bu tür zehirler için bilinen bir panzehir yok. Kendini topla eğer...'' Konuşmayı iki keskin tüfek sesi böldü ve Brown içeri girip tüfeğini yeniden doldurdu, sandalyesine oturdu. ''Aşçı öldü,'' dedi. ''Humma, aniden nöbete tutuldu.'' ''Ben de şimdi Bay Arkwright'e yerli zehirlere karşı panzehir olmadığını...'' ''Cin hariç,'' dedi Brown. Harrywell kendisinin aptal bir dalgın olduğunu söyleyerek aceleyle cin şişesini getirmeye gitti. Bardaktaki sek içkinin 1/3'ünü bir seferde yuvarlayıp içkinin keskinliğinden, gözlerinden yaşlar boşalana dek öksürüp tıkanan Birdie'yi ''Yavaş iç, yavaş!'' diye uyardı. Harrywell Birdie'nin nabzına, ateşine bakıp onu dikkatle inceledi. Omletin zehirli olduğundan şüpheleniyordu. Brown ve McTavish de endişelendiler. Ama Birdie seslerinde samimi olmayan bir şey sezdi. İştahı kaçmıştı. masanın altında gizli gizli nabzını ölçüyordu. Nabzı yükseliyordu, bundan emindi. Ama bunun içtiği cin yüzünden olduğunu fark etmedi. McTavish elinde tüfekle verandaya keşfe çıktı. ''Mutfakta toplanıyorlar,'' diye haber verdi. ''Snyder tüfekleri bitmek bilmiyor. Benim fikrim öte yandan gizlice geçip yanlardan saldırmak. Yumruğu ilk atan kavgayı kazanır, biliyorsunuz. Geliyor musunuz Bay Brown?'' Harrywell durmadan yiyordu. Birdie, nabzının 5 kat hızlı attığını fark etti. Yine de tüfekler ateşlenmeye başlayınca yerinde sıçramadan duramadı. Snyder tüfeklerin patlamaları arasında Brown'un ve McTavish'in Winchester tüfeklerini doldurmaları şeytani çığlıkların, bağırtıların arasında duyuluyordu. ''Onları kaçarken yakaladılar,'' dedi Harrywell, insan ve tüfek sesleri uzakta yavaş yavaş yok olup giderken. Brown ve McTavish geri gelir gelmez McTavish yeniden keşfe çıktı. ''Dinamitleri var,'' dedi. ''Öyleyse biz de onlara dinamitle karşılık verelim,'' diye önerdi Harrywell. İki ceplerine de yarım düzine dinamit doldurup ağızlarında yanan sigaralarıyla kapıya yöneldiler. Ne olduysa o anda oldu. Sonradan bunun için McTavish'i suçladılar. O da verdikleri karşılığın biraz fazla olduğunu kabul etti. Her ne olursa olsun evin altında patladı, evi çaprazlamasına havaya kaldırdı ve sonra ev yeniden temelleri üstüne oturdu. Masadaki porselenlerin yarısı savrulmuş, 8 günlük saat durmuştu. İntikam çığlıkları atan 3 adam gecenin karanlığına saldırdılar ve bombardıman başladı. Geri döndüklerinde Birdie'yi bulamadılar. Sürüklenerek ofise gitmiş, kendine barikat kurmuş ve yerde içtiği cin yüzünden sırılsıklam sarhoş bir halde kabus görüyordu. Etrafındakiler yiğitçe savaşırken o gördüğü kabusun içinde binlerce kez ölüyordu. Sabah midesi bulanıyor, başı ağrıyordu. Sürünerek olduğu yerden çıktı. Dışarıda güneş gökyüzündeydi hala. Tanrı da büyük olasılıkla cennetteydi. Çünkü ev sahipleri hayattaydı ve yaralanmamışlardı. Harrywell biraz daha kalması için ısrar etti ama Birdie bir an evvel Arla'ya binip Tulagi'ye gitmek için üsteledi. Orada bir sonraki buharlı gemi gelene dek şube müdürünün evinden ayrılmadı. Kalkan vapurda kadın turistler de vardı. Birdie yine kahraman olmuştu. Kaptan Malu'nun ise her zamanki gibi kimse farkında değildi. Ama Kaptan Malu, Sidney'den en iyisinden 2 kasa İskoç viskisi gönderdi geriye. Çünkü Birdie'nin Solomonlardaki hayatı daha derin bir şekilde kavramasını Kaptan Hanson'ın mı yoksa Bay Harrywell'in mi sağladığından emin olamamıştı. Son.